yörüngeye, yollara sahip göğe andolsun ki innekum lefi kavlin muhtelif. Siz çelişkili sözler üzeresiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Yani herkes ayrı bir telden çalıyor. Mümin ayrı bir telden çalıyor, kafiri ayrı bir telden çalıyor. Mümin diyor ki gelin Rahman'a kulluk yapalım, onun dediği olsun. Kafir diyor ki şeytanın dediği olsun. Mümin diyor ki Allah'a kul olalım, kula kul olmayalım. Kafir de diyor ki hayır, Allah'ın dedikleri bizim zararımıza işler. Çünkü haram yemeyin diyor, gasp etmeyin diyor, hortum takmayın diyor. İçki kullanmayın, uyuşturucu kullanmayın, fuhuş yapmayın, adam öldürmeyin diyor. Bizim gelirimiz adam öldürmekten. Irak'ta 1 milyon adamı öldüreceğim ki benim halkımın karnı doysun. Yoksa ben geçinemem diyor. Obezit halkımı geçindiremem diyor. Onun için Allah'ın dediği olmasın, bizim dediğimiz olsun diyor. يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكْ. Çevrilen çevrilir diyor ondan. قُتِلَ الْخَرَّاسُونَ. Yalan söyleyenler kahrolsunlar diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi bir kısım insanlar, yani 6 milyar insan Allah'a kul olmak üzere yaratılmışlar. Çocukken tertemizler. Yollarına devam ediyorlar temiz olarak. Derken birileri devreye giriyor. Hadiste sevgili peygamberimiz, anne babası Yahudi ise onu Yahudi yapar, Hristiyansa Hristiyan yapar diyor. Mecusi ise Mecusi yapar. Çocuk tertemiz hayatını yaşarken anne babası, ilk çevre o çünkü, sonra eğitim kurumları onun Allah'a giden yolunu kesmeye başlar. Onu diyor. يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكْ. O yoldan çevrilenler çevrilir. Çevrilmeyenler var. Kim onlar? Onlar müminlerdir. Müminler yolumuza devam ederiz. Rabbimin çizdiği yoldan ayrılmayız. Hazreti Adem en başta kafilenin başında o gitmiş. Arkasından diğer peygamberler ve sevgili peygamberimiz ve onun ümmeti olarak da biz de bu yoldan dönmeyiz diyerek devam ederler. Yalancılar kahrolsun diyor Rabbim. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي غَمْرَةٍ سَاهُونَ. Onlar sarhoşluk ve de cehalet içerisinde yüzüp durmaktadırlar. يَسْأَلُونَ اَيَّانَ يَوْمُ الد۪ينَ. Ve şöyle bir de soru soruyorlar. Peki o mahşer günü ne zaman? Ne zaman cezalandırılacağız? Cezalandırılma günü ne zaman? يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ. O gün onların ateş üzerinde azap görecekleri gündür diyor Allah Celle Celaluhu. ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ. Buyurun fitnenizin azabını tadın. Cümleye dikkat edin, fitnenizin. Fitne, bütün kötülüklere, imtihan olunduğumuz şeylere fitne denilir ama Bakara suresinde Rabbim vel fitnetu eşeddu minel katil ayet-i kerimesiyle dinden döndürmek, öldürmekten daha şiddetlidir, kötüdür diyor Allah Celle Celaluhu. Bir adam vardır, haksız yere bir adamı öldürmüş. Kur'an buna diyor ki büyük günah işledin, cezalarını çekeceksin. Bir adam var ama onu öldürmemiş o. onu İslam Müslümanken kafir etmiş. Veya şöyle bir örnek verelim. Bosna'da Sırplarla Müslümanlar harp ederlerken Sırplar çocukları dahi öldürdüler. 300 bine yakın Müslümanı katlettiler orada. Buna Avrupa'nın desteği, Amerika'nın desteğiyle oldu. Hem silah desteği hem siyaset desteği. 300 bin Müslüman öldü, Müslümanlar da silaha sahip olmaya başlayınca devreye girdiler. O dönemde bir Sırp düşünün bir çocuğu öldürdü. Yine bir İngiliz düşünün oradaki çocuğu bana verin ben besleyip büyüteyim diye götürdü. Kendi evlatlığına da geçirdi. O 7 yaşındaki çocuk veya 5 yaşındaki çocuk Hristiyan eğitimi içerisinde büyütüldü. İstediği her şey yerine getirildi. Hizmetkarları var, arabası var, okulu var, her şey yerine getiriliyor. Ama bu dünyadan Hristiyan olarak ölüp gidiyor. Şimdi o iki çocuğun durumunu düşünün siz. Birisi öldürüldü, Müslüman olarak cennete uçtu. Öbürüsü dünyada 70 yılı mutlu bir şekilde geçti ama ebedi cehennemi kazandı. Rabbim diyor ki bir insanı dinden döndürmek, o insanı öldürmekten de kötüdür. Öldürmek kötüdür ama dinden döndürmek öldürmekten kötüdür. Buyurun, bu dinden döndürme olaylarının cezası olarak azabı tadın. Hâdellezî küntüm bihî testâcilûn. İşte acele ettiğiniz azap da bu denilecek. Yani dünyadayken hadi madem varsa bir görelim bakalım diyordunuz ya, buyurun. İnnel müttegîne fî cennâtin ve uyûn. Müminler cennetlerdedirler. Ve su kaynaklarının başındadırlar. اَخِذ۪ينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِن۪ينَ Rablerinin kendilerine vermiş olduğu şeyleri alarak cennette vaat edilenler Rabbim tarafından veriliyor ve onları alarak. Çünkü diyor Rabbim, bunlar yani bu cennetlikler cennetten önce dünya hayatlarında İhsanda bulunan insanlardılar. İhsanı sevgili peygamberimiz tarif etmiş bize. İhsan, Allah'ı görür gibi Allah'a kulluk yapmaktır. Her ne kadar Allah'ı görmesek de o bizi görüyor inancı içerisinde hareket etmektir. Yani ben en karanlık odada tek başıma bile olsam suç işlememeliyim. Niye? Kayda geçiyor, görülüyorum. Rabbim tarafından görülüyorum. Melekler tarafından da filme alınıyorum. Kaydediliyor. Kiramen katibin dediğimiz melekler kayda geçiyorlar. Bir böyle muhsinin manası. İki, iyilik yapanlar. Ve ahsin kema ahsenallahu ileyk diyor Rabbim. Allah sana nasıl iyilikte bulunmuşsa sen de yaratılmışlara karşı iyilikte bulun. Rabbim bize havayı veriyor, suyu veriyor, ekmeği veriyor, elbiseyi veriyor. Ve bunları verirken de güzel bir şekilde veriyor. Yani elmayı ağacın dalından şöyle çıkarıverebilirdi. Öyle yapmıyor. Bembeyaz çiçek, yemyeşil yaprak, sonra küçük koruk elma, sonra tatlı elma. Yani elma güzel, kokusu güzel, gıdası güzel, tadı güzel ama sunum da güzel. sunuşu da güzel. Siz de insanlara iyilikte bulunurken yaptığınız iyilik iyilik olsun da iyiliği yaparken de iyilikte iyi bir şekilde veriniz. Yani adam demiş ya, adam bal satıyor ama suratı sirke satıyor demiş ya. Yani bal satan adamın da dili ballı olmalı. Yüzü güllü olmalı. İyilik yaparken de karşı tarafı rencide etmek şöyle dursun, rahat ettirmeyi sağlamalı. Bunu yapanlar cennette iyiliklerle karşılaşacak diyor Allah Celle Celaluhu. O cennetlikleri tarif ediyor şimdi. Kânû galîlen minelleyli mâ yehcaûn. Onlar geceleri çok az uyurlar. Az uyurlar. Geceleri az uyurlar. Muhterem seyirciler, geceleri hocam uyuyacak uyumayacak olursak gündüz çalışamayız. Peki ibadet için bu mazereti ileri sürenler televizyon seyredebilmek için 3 saat 5 saati televizyon karşısında geçirirken de aynı mazereti ileri sürerler mi acaba? Yani geceleri yatsı namazımız ve sabah namazımızın dışında da Kur'an okumaya bir zaman ayırabilsek, bazı nafile ibadetlere zaman ayırabilsek, ama çalışmak gerekiyor, çalışmak için uyumak gerekiyor, dinlenmek gerekiyor. Peki, yatsı namazını kıldıktan sonra hemen yatıyorsan, sabah namazına da uyanıyorsan yine bir şey demiyorum. Bu mazereti ileri sürme hakkın var. Doğrudur diyelim. Peki saat 12'ye kadar, 1'e kadar 10 yıldır dinlediklerinden bir bilgi de elde edinmedin. Edindik. İşte filanın maceraları, filanın maceralarını öğreniyoruz. Ve zamanımız gidiyor. Rabbim diyor ki, geceleri az uyuyanlar. Ve bil eshari hum yestağfirun. Seher vakitlerinde Allah'a istiğfarda bulunanlar. Allah'tan af talebinde bulunanlar diyor Allah Celle Celaluhu. İlk nazil olan surelerden gece ibadetine teşvik ediyordu. İşte gece Kur'an'ına teşvik ediyordu Rabbim. Gece Kur'an'ı. Çünkü gündüzleyin birçok işiniz var. Yani işiniz İslam'ı anlatma işi var. Aküyü doldurmak için geceleri Kur'an okumaya bizi Allah Celle Celaluhu teşvik ediyordu. Gece Kur'an'ımızı okumaya, sabahları istiğfar etmeye dikkat edelim. Mesela sabah namazına kalktık. Sünnet selamını verdiğimizde yine en azından 3 defa estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah diyelim. Bu şudur. Ya Rabbi, dün ve biraz önce ve daha önce sana layık kulluk yapamadım. Bazı yanlışlarım, davranışlarım, yanlış davranışlarım olmuştur. Bilerek veya bilmeyerek olmuştur. Ben af talebinde bulunurum. Affet ya Rabbi dememiz, biraz sonra hayata atılacağız ya, o suçları işlememizi engeller. Yani kendimizi önceden şartlandırma olayıdır bu aynı zamanda. Allah'tan af talebinde bulunmamız, sabah namazını farzını da kıldık. 3 defa selamı verdik. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah diyoruz. Sonra hayata atılıyoruz. Dairemize, kışlamıza, karakolumuza, iş yerimize, tarlamıza, bağımıza, bahçemize gidiyoruz. Orada bir kötülük aklımıza gelebilir, yapmak isteyebiliriz. Ama o zaman ne yapıyoruz? O sabahki istiğfar bizi tutması lazım. Ya biraz önce af talebinde bulundun yani. Ya Rabbi bak yaptığımdan dolayı af talebin, affını istiyorum dedin. Yeniden aynı şeyi yapma anlamındadır. İstiğfarımızın bir anlamı da budur. Ve fi envalihim hakkun lissaili vel mahrum. Onların mallarında isteyen ve istemeyen bütün yoksulların hakkı vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Mallar